čeklije, za mene je briga nije, a ja čekam da se javi, čekam da mi dođe pravi. Od mene se sreća krije, za mene je briga nije, a ja čekam da se javi, čekam da mi dođe pravi. Zaspala sam sam, ne sudite, nikada me ne...